jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Pierwszy sezon obejrzało już 9 milionów Polaków. Zobacz unikalne, niepublikowane materiały i sensacyjne kulisy relacji polsko-rosyjskich. Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz w serialu dokumentalnym Reset. Premierowy odcinek już dziś o 21.10 w TVP1. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Są zarzuty za nielegalne wstrzymanie ruchu pociągów. Polska Grupa Energetyczna chce do 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Największa wypożyczalnia rowerów w Europie powstanie na Śląsku. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzanych o nieuprawnione zatrzymanie kilku pociągów na Podlasiu. 24- i 29-latek, w tym białostocki policjant, nadając radiowy sygnał Radio Stop, mieli doprowadzić do gwałtownego zatrzymania kilku składów towarowych i pasażerskich. Obaj mężczyźni usłyszeli dwa te same zarzuty, mówi rzecznik prokuratury krajowej Łukasz Łapczyński. Pierwszy dotyczy stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach. Doszło do tego poprzez nieuprawnione nadanie sygnału wywołujących automatyczne zatrzymanie się pociągów. Drugi zarzut dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, co związane było z automatycznym i gwałtownym zatrzymaniem kilku pociągów towarowych i pasażerskich. Wobec policjanta wszczęto postępowanie dyscyplinarne oraz procedurę wydalenia ze służby. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Dziś doszło do kolejnych przypadków nielegalnego użycia sygnału Radio Stop. Zdarzenia miały miejsce w województwie łódzkim, stanęły pociągi pasażerskie. Sprawę badają służby. Platforma Obywatelska popełniła błąd, umieszczając na listach wyborczych kontrowersyjnych kandydatów, mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński. Zdaniem polityka tacy kandydaci świadczą o bezideowości tego ugrupowania. Z jednej strony prorosyjski Kołodziejczak, z drugiej strony prorosyjski Giertych. Ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z bazą tradycyjną, by wydawałoby się kiedyś bazą wyborczą Platformę. To by zaczynała przecież jako partia centroprawicowa, przynajmniej formalnie. Sprzymierzyli potem z komunistami, z Cimoszewiczem, z Millerem. Dzisiaj tak naprawdę można zacytować samego Giertycha sprzed kilkunastu lat, który mówił, że to jest taka ciamcia ramcia, bezideowa partia, która w zasadzie nie ma nic do zaoferowania. Każdego przyjmie, z każdym się sprzymierzy, żeby zdobyć władzę. Do tej pory listy kandydatów w nadchodzących wyborach upubliczniły Platforma Obywatelska i Trzecia Droga oraz częściowo Konfederacja. Partia Donalda Tuska to partia prywatyzacji i wyprzedaży majątku narodowego, mówił w TVP Info wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. I jako dowód wskazał plany Platformy Obywatelskiej, która zamierzała sprzedać stocznię marynarki wojennej w Gdyni. Stocznia znajdowała się w stanie upadłości likwidacyjnej. Syndyk wystawił ją na sprzedaż i pewnie gdyby wtedy, kiedy to się działo, rządziła jeszcze Platforma Obywatelska, działo się tuż po zakończeniu jej rządów, to tu, gdzie stoimy teraz, już byłoby osiedle deweloperskie. Tamte rządy to było wyprzedaż majątku narodowego, te rządy to jest dbałość o majątek narodowy, o to, żeby on funkcjonował, żeby dawał miejsca pracy. Obecnie stocznia w Gdyni zatrudnia 600 pracowników, a jej głównym zadaniem jest obecnie budowa 3 fregat dla marynarki wojennej. Polska Grupa Energetyczna zamierza do 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, to wcześniej niż pierwotnie zakładano. Jak mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski, agresja Rosji na Ukrainę i kryzys energetyczny pokazały wagę bezpieczeństwa energetycznego kraju. PGE jest liderem produkcji czystej energii, natomiast w 2035 roku będziemy największym producentem energii elektrycznej w Polsce. Energii o zupełnie innej strukturze wytwarzania niż obecnie, energii czystej, opartej na odnawialnych źródłach energii. Dlatego do 2030 roku zrezygnujemy z węgla, a w 2040 roku będziemy już zeroemisyjni. Nakłady inwestycyjne do 2030 roku to ponad 125 miliardów złotych. Tragedia na Mazowszu. Zginął 11-letni chłopiec przygnieciony przez domek na drzewie. Do zdarzenia doszło wczoraj w miejscowości Dobród w powiecie szydłowieckim. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska, zawaliła się drewniana konstrukcja, w której przebywała grupa dzieci. Na tej posesji bawiło się 7 dzieci. Ta zabawa polegała m.in. na tym, że dzieci bawiły się w tej drewnianej konstrukcji, w takim domku dla dzieci, który stał na takich drewnianych podporach. Ja matka jednego z dzieci w pewnym momencie zaobserwowała, że ta konstrukcja zaczęła się przechylać, a następnie przewróciła i przygniotła dzieci. Jedno z dzieci doznało urazu głowy. Pozostałe dzieci mają jedynie niegroźne powierzchniowe obrażenia. Pasażerowie brytyjskich lotnisk nadal muszą się liczyć z utrudnieniami. Wczorajsza awaria systemu kontroli lotów została co prawda usunięta, ale minie trochę czasu, zanim wszystko wróci do normalności. Z Londynu Adam Dąbrowski. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda dużo lepiej. Tego ranka na Luton anulowane połączenia to rzadkość, choć spóźnień nie brakuje. Podobnie Stansted. Samoloty z Katowic i Warszawy wylądowały tu na czas. Pasażerowie startujący z Heathrow mieli nieco więcej kłopotów. Loty do Amsterdamu czy Pizy odwołane. Skala problemów jest o wiele mniejsza, ale trudności nie zniknęły. Tego ranka część maszyn i członków załóg była przecież w zupełnie innych miejscach, niż wynikałoby to z rozkładów. Trwa poszukiwanie przyczyn awarii. Nasi eksperci przyjrzeli się sprawie i mówią jasno, to nie był cyberatak, a kwestia techniczna. Tłumaczę w telewizji Sky News minister transportu Mark Harper. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jedna z największych wypożyczalni rowerów miejskich w Europie powstanie w centrum województwa śląskiego. W ramach projektu nazwanego Rower Metropolitalny będzie można korzystać z 7000 rowerów, w tym elektrycznych, mówi rzecznik Górnośląskiej Metropolii Łukasz Zych. Będą to rowery czwartej generacji. Ich wypożyczenie i zostawienie na stacji nie będzie wiązało się z wpięciem i wypięciem ze stojaka. Każdy rower będzie również wyposażony w nadajnik GPS. Rowery będzie można wypożyczać przez cały rok. System pozwoli na przemieszczanie się pomiędzy gminami i pozostawienie rowerów w innej miejscowości. Pierwsze rowery trafią do Katowic i Sosnowca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju dużo chmur i opady deszczu. Mogą pojawić się także burze z silnymi porywami wiatru i gradem. Pogodniej bez opadów wyłącznie na krańcach wschodnich, w okolicach Białegostoku. Tam też najcieplej, temperatura może sięgać do 35 stopni. Poza tym termometry pokażą od 17 w rejonie Pomorza do 34 na Podkarpaciu. Trójka do trzeciej. Na zegarze 7 minut po godzinie 12. To be myself. Pierwszy single Oasis z ich debiutanckiej płyty Definitely Maybe Supersonic. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. I przy okazji pięknie rozpoczęło nam audycję Trójka do Trzeciej. Audycję, w której dziś dużo tematów filmowych i serialowych. Między innymi dyskusje na temat finałowego sezonu serialu Stranger Things. Odwiedzimy także kilka wystaw i festiwali. Zajrzymy na przykład do Łazienek Królewskich na finisarz wystawy Kolor Życia Frida Kahlo. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu. Będziemy z Państwem do godziny 15. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu pora zmian. Czemu wszystko na Polskiego Radia. You. Undisclosed Desire i zespół Muse. To za nami. A my zaglądamy, drodzy Państwo, na srebrny ekran. Do 1 września do kin wchodzi film Raport Pileckiego. Wczoraj w jednym z warszawskich kin można było zobaczyć przedpremierowy pokaz, który rozpoczął się odczytem listu reżysera przez Przemysława Wyszyńskiego, odtwórcę głównej roli. Szanowni Państwo, za chwilę obejrzycie film o jednym z najodważniejszych Polaków w całej historii. Krytyków prosimy o obiektywizm. Szkoda upolityczniać film o postaci, dla której jedyną partią była, jak dowodzi jego życie, Polska. I nie jest to patriotyczny frazes. Pokolenie rotmistrza naprawdę tak uważało. Wbrew pozorom staraliśmy się pokazać w Pileckim człowieka, ulegającego ludzkim słabościom. Myślę, że uważni widzowie dostrzegą te słabości, które tylko przybliżą im postać rotmistrza. Życzę Wam dobrego seansu. Krzysztof Łukaszewicz. Bardzo ciekawym doświadczeniem produkcyjnym w ogóle, spotkaniem z Krzysiem Łukaszewiczem. Karol Wróblewski, odtwórca roli Józefa Różańskiego. Wielkim to było wyzwaniem dla mnie, emocjonalnym zdecydowanie. Jak zobaczyłem film, nie mogłem się otrząsnąć jeszcze z tej emocji. Tam jest tak wiele tej emocji, że ona towarzyszy cały czas. Dla mnie najtrudniejsze było wiarygodne oddanie emocji tej postaci, czyli Marii Pileckiej. Paulina Hapko, odtwórczyni roli Marii Pileckiej. Emocje, które jej towarzyszyły, są tak ekstremalne, że trudno je sobie wyobrazić. Ja nie potrafiłam ich objąć intelektualnie. Zrozumiałam, że trzeba rozedrzeć serce, wpuścić do środka ten temat i liczyć na to, że odpowiednie struny się odezwą. Kiedy skończyły się zdjęcia, poczułem nagle jakiś rodzaj pustki, no bo jakiś bardzo ważny etap mojego życia się właśnie kończył. Przemysław Wyszyński, odtwórca roli Witolda Pileckiego. Chwileczkę rzeczywiście trwało to wychodzenie z roli, ale był to proces świadomy i też był elementem również tworzenia tej roli, więc był to bardzo wieloetapowy i skomplikowany proces, rzeczywiście spotkanie z tym Witoldem Pileckim. Razem z Przemkiem Wyszyńskim spędziliśmy wiele godzin rozmawiając o relacji Witolda i Marii. Przemek miał jeszcze inne konteksty, bo przecież to jest i cały kontekst Auschwitz i przesłuchanie na UBC i konspiracja. Wszystko, co jest odnośnie Marii w filmie, no to jest jej miłość do męża, jej walka o niego. Jaki to był związek? Jaka to była relacja? Myślę, że każda rola, a ta rzeczywiście wyjątkowo, wymagała bardzo wiele tego zaangażowania, siły, myślenia i rzeczywiście skupienia tylko na niej. Nas chyba najbardziej interesowała ta emocjonalność. Ja bardzo chciałem, żeby to się przeniosło przez ekran. Kontekst historyczny tutaj jest przede wszystkim, no mówimy o bohaterze, jednym z największych tutaj w naszym kraju, ale tej sytuacji, myślę, że kontekst też Auschwitz, kontekst śmierci, kontekst totalitaryzmu komunistycznego, to wszystko gdzieś ma w sobie gdzieś te pokłady emocji. Tematem filmu Raport Pileckiego zajął się Michał Kowarski. A teraz w programie trzecim Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero.

White Town i Your Woman to za nami. A my jak zawsze w trójce do trzeciej przed godziną 13 zaglądamy do świata gier. Czy twórcy gry Pentiment inspirowali się imieniem Róży? Już samo postawienie tego pytania to duża nobilitacja dla tego tytułu. A więcej szczegółów na ten temat zdradzi nam oczywiście Radosław Nałęcz. Samograj. Pomysły na gry bywają różne. Czasem twórcy stawiają na realizm, a innym razem zmieniają choćby zasady fizyki i przenoszą swoich odbiorców w świat fantazji. Opowiem dziś Państwu o grze, która umożliwia karierę średniowiecznego skryby. Radosław Nałęcz, zapraszam. Za produkcją stoi utytułowane Obsidian Entertainment. Firma powstała w 2003 roku, więc świętuje swoje 20-lecie. Co ciekawe, studio przed wielu laty chciało stworzyć grę Baldur's Gate 3, którą ostatecznie zrobił Larian. A czym zasłynął Obsidian? Przede wszystkim grami RPG. Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, Fallout New Vegas, przezabawną grą South Park Kijek Prawdy, opartą o animowany serial, a także dobrze przyjęte Pillars of Eternity i Tyranny. Obecnie studio pracuje nad Evolved, która ma wyjść w 2012 roku. O tej produkcji będę pewnie jeszcze Państwu opowiadał w swoim czasie. Firma ma na koncie jeszcze jedną perełkę. Pentiment, bo o niej mowa, to produkcja historyczna i przy okazji gra przygodowa. Warstwa graficzna inspirowana była średniowiecznymi rękopisami i drzeworytami. Fabuła osadzona jest w XVI wieku w Niemczech. Głównym bohaterem jest Andreas Mahler, artysta czeladnik, który pracuje w jednym z lokalnych opactw. Nieoczekiwanie protagonista zostaje wciągnięty w kryminalną intrygę. Musi rozwikłać zagadkę serii morderstw, które nawiedzają miejscowość. I tak, zamiast ilustrować kolejne strony opasłych tomów pod kierunkiem zakonników, Andreas musi przybrać szaty detektywa. W trakcie gry należy przesłuchać wszystkich napotkanych po drodze osobników, bo każdy może mieć coś na sumieniu. Umiejętne prowadzenie rozmów z chłopami, szlachtą, mnichami, zakonnicami czy rzemieślnikami przybliża nas do odkrycia prawdy. Oczywiście w czasie rozmów pojawiają się momenty, w których należy podjąć decyzję. Tu właśnie drzemie moc gry. Wybory i konsekwencje. Pentiment oferuje nieliniową akcję i wszystko zależy tu od nas. Dodatkowo gra zawiera różne style pisma. W zależności od tego, z kim odbywa się rozmowa, czy jest to przedstawiciel klasy niższej, czy szlachty lub duchowieństwa, to dialogi ilustrowane są odpowiednimi czcionkami. Jeśli interlokutorem jest prosty człowiek, krój czcionki jest niewyszukany. Jeśli z kolei trafi się wykształcony rozmówca, wówczas jest okazja podziwiać piękny, bogaty, odręczny styl pisma, który odwzorowany został zgodnie z zasadami kaligrafii. Ktoś może uznać to za niepotrzebne udziwnienie, bo przez to czasami trudno jest odczytać pewne rzeczy, ale na szczęście twórcy gry pomyśleli o opcjach upraszczających krój czcionek. Z drugiej strony takie podejście do tematu powoduje większą imersję. Przecież w XVI wieku nie każdy potrafił czytać i pisać, więc nie zawsze wszystko było możliwe do zrozumienia. Zatem mamy do czynienia z przemyślaną mechaniką, która pozwala lepiej wczuć się w tamte czasy. Jeśli lubią Państwo historię i niespieszną akcję, to gra może przypaść do gustu. Wolne tempo nie oznacza jednak, że jest nudno. W tej produkcji przyjdzie nie tylko rozmawiać, ale będzie trzeba także ubrudzić sobie ręce. Wszystko oczywiście dla dobra śledztwa. Do usłyszenia. Samograj. Came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Whenever I was feeling wrong, I used understand. Będzie trwało tak, żeby mnie nie było. Marta i Fajnie by było nam. To jest jeden z utworów, który znalazł się na liście przebojów trójki w tym tygodniu na miejscu 18. Tuż za nim dwie nowości, czyli Lanber i Nothing Hill, a także Smolik i Kev Fox i Smoke and Mirrors. Warto zajrzeć na stronę trójka.polskieradio/RPT i zagłosować na swoich faworytów, trochę pomóc, może wskoczyć im odrobinę wyżej. Zdradzę Państwu, że w tym tygodniu na liście naprawdę dużo ciekawych propozycji, które mają szansę wejść do zestawienia. Blur, Black Pumas, Slow Dive, Birdie. Naprawdę jest w czym wybierać. Za 6 minut wybije nam godzina 13. Zanim to jednak nastąpi, na trójkowej antenie prawdziwa muzyczna petarda. Living on a Prayer. Można sobie pośpiewać. Co więcej, jest to nawet wskazane. Bon Jovi w programie trzecim.